Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv et øjeblik, Stefan, hvor du måske ved eller også har en formodning om, at du har gjort et eller andet indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Den synes jeg også er svær, fordi det er jo, når du gør indtryk på nogen, så føler jeg ikke, det er noget, man siger højt til personen. Men et sted, hvor jeg i hvert fald føler, at jeg har gjort et indtryk, imponeret et eller andet stil, det er, når jeg fortæller folk, hvad jeg laver, især, hvad hedder det, eller også, du ved, hvis vi skal ud til et potentielt spillested, et eller andet, når de så ser, hvem der tropper op, så tror de ikke rigtigt på det, fordi de siger, hvad er det knægten laver, og så tror de bliver imponeret over, at jeg rent faktisk har styr på, hvad det er, jeg laver. Ja, for hvis man måske sidder som spillested og booker en stand-upper, ja, hvem forestiller man sig så, der træder ud af bilen? Måske en, der er betydeligt ældre end dig. Ja. Det er måske også noget at gøre med, at man ofte, tænker jeg, i comedybranchen, altså først får succes senere i livet, ikke? Altså, der går lang tid, før man ligesom måske breaker fra at være kendt i miljøet, til ligesom at være mainstream kendt i stuerne, ikke? Jo. Så man forestiller sig måske, at du er ældre end 23. Ja, lige præcis. Lidt mere hår på brystet måske. Ja, lige præcis. Ja. Og så tropper du op. Ja, må også sige, at når jeg tropper op, så ved de jo eneste, at du har ikke nogen uddannelse, fordi det kan du ikke have nået. Altså, så der er ikke noget, det er alt sammen autodidakt, ikke? Men når jeg så, hvis folk ser mit CV, tror jeg, det har jeg i hvert fald oplevet flere gange, når jeg fortæller, hvad jeg laver, og folk så spørger, hvor gammel jeg er, og jeg siger, at jeg er 23. Så er de sådan lidt, okay, alt det på den tid, og det som regel kun det, jeg sådan lægger mærke til, at det faktisk er unormalt, det jeg har opnået indtil videre. Selvom det lyder i folks reaktioner. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så, ja. På en eller anden måde kan den også føles lidt god, den der umiddelbare mistro, de kan have, ikke? Altså, det kan ikke passe. Lige præcis. Det er sjovt at overvinde. Ja, det giver dig ligesom et rum, hvor du så kan overbevise dem, ikke? Jo, lige præcis. Det er lidt noget andet, men sådan har jeg i hvert fald altid haft det. Jeg har altid været et år yngre, end alle jeg har gået i skole med. Jeg startede i skole, da jeg var 5, ikke? Og så er jeg fra 2000, og har ligesom altid fået at vide, det er så også noget, man kan have det på forskellige måder omkring senere i livet, men altid fået at vide, når du er så moden af din alder, du er så langt fremme. Mm. Jeg har altid elsket, så måske narcissistisk, som det kan lyde, ikke? Det der moment af, når folk spørger en, hvor gammel er du? Ja. Og det kan både være i forhold til, at man ikke ser så gammel ud, eller at man måske har et job, der er fedt, eller har en andelsbolig, hvad ved jeg. Men at kunne få lov til at kigge folk i øjnene og ligesom sige, nå, jeg er 22, ikke? Jo. Altså, den reaktion, den er, det gør virkelig noget inde i en. Altså, jeg ved ikke, om det bare virkelig er at stroke ens ego, eller hvad det er, men ja, jamen, jeg er helt enig. Og jeg er samtidig også distræt, så jeg har glemt, hvad for en reaktion det er. Så jeg får den, altså, jeg har det som om, jeg oplever den for første gang, hver gang jeg ser den, hvilket jeg synes er rigtig fedt. Fordi det er lidt sjovt at se folk blive imponeret, bare over alderen, ikke? Fordi at når man lever i det og er i det, så føles det jo ikke sådan synderligt imponerende. Man er jo bare, hvem man er. Ja, og det er også så underligt det der med, i forhold til andres alder, okay, jamen på det her tidspunkt i vores liv, ikke? Altså, der er nogen, du kunne møde nogen på din alder, som har gået i skole non-stop siden, og så er der dig, der ikke har gået i skole siden, 9. sådan, eller 10. klasse måske, hvis du tog efterskole, ikke? Men sådan, altså, det er bare så underligt, når folk måler dig med folk ved siden af dig, fordi vi tit har så travlt med at fokusere på os selv, ikke? Og være så nervøs for, at vi ikke gør nok. Ja, jo, men også det med, at du vil aldrig nogensinde måle dig med nogen, så, som altså, ikke er altså, omkring dig, eller i nærheden af dig, agtigt. Jeg vil aldrig nogensinde måle mig med en, der går på universitetet. Fordi det synes jeg er vanvittigt imponerende, at man kan det. Bare det, man har gennemført gymnasiet, der synes jeg, der er det allerede over mine nævner, ikke? Jo. Og så også uni, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at de gider det. Jeg har masser, der går derude, og jeg fatter ingen skid, hvad de siger i længere tiden. Men jeg måler mig jo altid med folk i min egen branche, men det er jo altid folk, som er længere frem end mig. Jeg vil jo aldrig måle mig med nogen, der er nogenlunde ens eller altså, nyere end mig. Jeg vil jo altid altså, kigge frem, og derfor altid føle mig bagud, ikke? Så derfor tror jeg ikke, man opdager det, når man sådan er i gang. Men så tænker jeg måske også, der er noget rart i den anerkendelse, du ligesom så møder, når folk bliver imponeret, når det er dig, der møder op, ikke? Altså især også, fordi du ikke har taget den klassiske vej. Ja. Altså du har ikke lige så mange, du har ikke en lige så stor pool af mulige mennesker eller skæbner at måle sig med. Nej. Fordi du ikke har gået den vej, som de fleste går, ikke? Nej. Så det er måske også en lille påmindelse om hver gang, at sådan, okay, det er faktisk, der er nogen, der synes, det er fedt. Altså det er ikke bare mig, der føler ud på et tidsspor, ikke gør ligesom alle andre. Ja. Det kan faktisk imponere folk. Ja, men det er jo også, det er jo også svært, fordi jeg tror i landet, og det er nok højt sat, men jeg tror kun, vi er 150 aktive komikere, altså som optræder kontinuerligt flere gange om ugen, altså tre gange om ugen plus, ikke? Jeg tror nærmest, ja, 160, det tror jeg er højt sat, så det er heller ikke mange, man har at måle sig med, og de fleste de er som regel over, fordi jeg er lige i starten af det, ikke? Så det er meget sjovt at se. Det er jo en meget, meget lille gruppe at være en del af. Så det i sig selv er også ret imponerende, synes jeg. Så gør vi en smule videre eftermæle, aftryk og indflydelse. Alt sammen noget, der fylder i snakken i dag, men også generelt i dit liv, kan jeg høre på dig, Harald. Beskriv et øjeblik, hvor du enten ved eller har en formodning om, at der har du gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Hvor har du efterladt et aftryk på verden? Der kunne man meget let ligesom gå ud og finde et, eller det var måske ikke let, men at prøve at finde et eller andet stort eller vigtigt øjeblik. Men jeg har valgt at tage noget, der skete den her morgen i dag. Fordi det synes jeg faktisk er et finere eksempel. Jeg blev nødt til at udsætte vores aftale lidt. En halv time, herregud. Ja, og det var altså simpelthen grund, at jeg vågnede op alt for sent i morges med horrible tømmermænd og rødrandede øjne. Og havde lige formået at lave en morgenkaffe og finde ud af, hvordan fuck jeg skulle nå at blive klar til alle de ting, jeg skulle nå i dag. Og så får jeg en besked fra en kammerat, der siger, hey, jeg er i den her feministiske Facebook-gruppe, der er nogen i nærheden af dig, som sidder nede på et værtshus og ikke tør gå hjem, fordi medkommende, hun har noget medicin i sin lejlighed, som hun var med, hun stoler ikke på. Altså sådan, det er et angstøjeblik, ikke? Og hun har bare brug for, at der er nogen, der lige kommer ned og går med op i lejligheden og tager den her medicin og smider det ud. Ikke? Det er det. Og det er jo meget, det er en relativt lille ting. Ikke? Det er en meget lille ting. Men i det øjeblik, så ville det have været utrolig let for mig at sige sådan, jeg har tømmermænd, jeg har travlt, jeg har ikke tid, det her, jeg kender ikke den her person. Nej, og selv hvis du ikke havde tid, ja. Ville det være let at sige nej? Ja, og ingen ville have bebrejdet mig for det, og ingen ville have, altså, ville have husket mig for at sige fra. Men jeg sagde så, du ved, selvfølgelig, giv mig 10 minutter, jeg hopper lige i bad og kommer ned og hjælper den her fremmede med den her lille bitte ting. Og det er en meget lille ting, altså det er virkelig ikke for at pusse min egen glorie her. Det vil jeg gerne udfordre dig på. Jeg tror ikke, det er en lille ting. Altså jeg tror, nu hvor vi sidder og indrømmer ting om mig selv, ikke? Jeg tror ikke, jeg havde gjort det. Jeg tror, jeg kan lide at tænke på mig selv som en, der havde gjort det, og jeg ved, jeg havde gjort det, hvis det var nogen, jeg kendte. Mm. Men jeg ved ikke, om jeg reelt set i min tømmermændsros beskidt køkken har optager aftale lige om lidt. Jeg ved sgu ikke, om jeg havde gjort det. Nej, det er måske derfor, altså fordi det er et lille øjeblik at tage det valg, ikke? Altså sådan, det er jo bare sådan en lille hurtig splitsekund, sådan, og der tror jeg, fordi min pointe med det er ikke, at jeg er et fabelagtigt menneske, der gør alt muligt for alle mulige, for det er virkelig ikke, men jeg tror, det handler om, at vi ligesom kan få lov til at vise vores karakter, ikke for verden så meget som for os selv, når vi vælger at gøre en lille godhed for en fremmed, som altså ingenting positivt giver til vores hverdag, udover at man har fået lov til at gøre det, ikke? Og gøre en lille bitte positiv forskel, ikke? Og det er nok ikke noget, der bliver husket som et stort øjeblik for den her person heller, men det der med at minde hinanden om, at selvom verden er ond og forfærdelig, og meget få af os har særlig meget håb tilbage omkring den, så er der stadig små øjeblikke af helt almindelig dagligdags medmenneskelig godhed, og vi kan få lov til at være en del af, at de øjeblikke stadig er til stede, ikke? Og der er helt sikkert en anden dag, hvor jeg havde sagt, det gider jeg simpelthen ikke. Men jeg synes næsten, det bliver mere, jeg ved ikke, om det overhovedet skal rangeres, vel? Og sådan, man kan snakke om måske årsagen til, at man gør det ligegyldigt, hvis man får det gjort, bla bla bla, men måske er der også noget mere nobelt over det, når det er de helt små hverdagsting. Mm. Altså, det er ikke helt op på den store klinge med, nu skal I se, hvor god jeg er. Mm-hmm. Altså, det er så lille en ting, som du siger, at ingen ville kunne bebrejde dig og sige nej, for der er ikke nogen, der ved, det er sket. Mm. Og det er måske der, det er endnu mere fint at sige ja, når man ikke vil være straffet for at sige nej. Ja, og der tror jeg, jeg har lært igennem mit liv, at det er vigtigt at minde sig selv om, at man kan. Man er i stand til at gøre godt. Ikke? Jeg har i hvert fald haft mange meget store dele af mit liv, hvor jeg virkelig var overbevist om, at det eneste, jeg kunne, var at gøre andre mennesker ondt. Altså, at jeg ikke havde et positivt potentiale på den måde. Og der er det også en form for self-care at minde sig selv om, at du ved, at det kan man faktisk godt, og det er ikke så svært at gøre en lille bitte forskel i andre menneskers liv. Jeg vil faktisk bede dig om at beskrive et øjeblik, hvor du, nogle gange ved man det, nogle gange er det også bare en formodning, man har, om et øjeblik, hvor man har gjort et indtryk på nogen, eller ligesom har gjort en eller anden forskel. Jeg har oplevet ret meget, især de sidste par år, at folk har sagt til mig ordret, at jeg har ændret noget i deres måde at tænke på. Bare ved at være mig. Sådan. Kan du huske et af de øjeblikke? Altså, kan du udvælge dig et af dem og ligesom bruge som eksempel? Det er mere en tendens, jeg ser frem for sådan et specifikt øjeblik. Fordi jeg oplever ret ofte, at jeg uheldigvis er den første transperson rigtig mange møder. Så det med, at jeg ligesom prøver at sætte i relief, hvordan sådan, okay, det er den måde, du ser verden på. Lad mig forklare dig den måde, jeg ser verden på. Hvor altså, at jeg ved, at jeg, altså, at jeg gør en forskel ved at sige, okay, men når du så siger de her ting, når du for eksempel snakker med en transperson som værende, de plejede at være det her, og jeg siger nej. Det er ikke sådan, vi skal snakke om de her ting. Hvorfor? Fordi jeg kan da ikke lide, når nogen siger til mig, altså, eller nogen siger om mig, Theodor plejede at være en pige. Altså, det gjorde jeg ikke. Fordi jeg havde ikke et køn, før folk begyndte at kønne mig. Jeg var ikke en lille pige, før folk begyndte at sige til mig, at jeg var en lille pige. jeg var ikke en ung kvinde, før folk begyndte at sige til mig, at jeg var en ung kvinde. Men når det så er, at, sådan, at folk siger om mig, om Theodor plejede at være, nej, fordi du har ikke nogen ret til at bestemme, hvad jeg plejede at være. Nej, og man kan måske også sige hele pointen ved at være transkønnet i OS. Det er jo ikke noget, man er blevet. Mm-mm. Nu må du rette mig, hvis det er forkert, men der er vel også en del af det, som når man får det at vide, kunne jeg forestille mig, var provokerende, fordi nej, jeg plejede ikke at være en pige. Jeg har altid været og følt mig som en mand. Mm. Men det handler også rigtig meget om sådan retten til selvbestemmelse, synes jeg. Fordi der er nogle mennesker, der går igennem livet, hvor de skifter kønsidentitet af flere omgange, fordi det den menneskelige oplevelse er så meget mere, end hvad vi bare koger det ned til at være med kønsbinæren, med heteronormativet, med patriarkatet. Sådan, for mig at se, så er det bare så trist, at det er, at vi prøver at koge det at være et menneske ned til nogle forudbestemte sådan identitetsmarkører, som du ikke enten kan lave om på, eller sådan ryste af dig. Så jeg har altid kunnet mærke, at jeg har gjort en forskel, når det så er, jeg har sagt til folk, når du siger tingene på den her måde, og du snakker om noget, der går mig altså så nært, der står mig så nært, så skal du også bare tænke på, hvilken effekt det har, fordi dine ord betyder noget. Og den måde, du siger ting på, betyder noget. Så når jeg, for eksempel en af mine venner for nogle år siden, der var bare sådan, som jeg nævnte tidligere eksemplet med, sådan, jeg plejede at synes, at transfobiske jokes var sjove, før jeg mødte dig. Ja, hvad får det der til at føle, når folk fortæller dig det? Jeg bliver egentlig bare trist, mest af alt. Sådan ked af, at man kunne synes, at humor, der nedgør andre mennesker på den måde, altså især for noget, de kan gøre for, at det sådan er noget, man synes er sjovt. Sådan, hvorfor kan du grine af ondskabsfulde ord? Hvorfor synes du, at jeg skal vide, at du plejede at grine af ondskabsfulde ord? Ja, for der er jo flere lag i det, mm. og sikkert endnu flere, end jeg kan se lige nu, ikke? Men sådan som jeg ser det, er det også, okay, en ting er, at de indrømmer det, de indrømmer, og det kan man synes om eller fælde dom om, som man vil. Men det andet lag er jo også, hvorfor har de behov for at indrømme det over for dig? Præcis. Altså, hvorfor fortæller de dig det? Jeg tror, det blandt andet handlede om at krybe til korset og være sådan, jeg har ændret mig. Jeg vil gerne lade dig vide, at de ting, som jeg plejede at synes var sjovt, synes jeg ikke længere er sjovt, fordi jeg holder af dig, og du har hjulpet mig med at indse, at det, jeg gjorde, var forkert. Ja, de mener det jo som en god ting. Præcis, og det kan jeg godt ligesom arbejde med og værdsætte, at fordi at de holder af mig, holder de nu også af en bredere sådan betydning af, hvad det vil sige at være som mig. Men samtidig er jeg stadig sådan, det kunne du jo godt bare have accepteret i dit eget stille sind, frem for at jeg også skal være opmærksom på det. Fordi det er ikke noget, jeg behøver at vide, synes jeg. Altså, jeg ville sagtens kunne gå igennem livet uden at vide, at du plejede at synes, at det var sjovt. Ja, måske handler det om, at det kunne godt virke som om, det er noget, man siger, ikke for din skyld, men for deres egen skyld, ikke? Og som vi også har talt om tidligere, at du måske ufrivilligt bliver gjort til denne her frontperson for en næsten politisk bevægelse. Ja, den her foretaler. Ja, og så er det måske netop at søge tilgivelse hos dig, for du er transkønnet, så må du tale på vegne af. Og selvom de måske mener det godt, så er det jo stadig en måde at reducere dig kun til at være transkønnet. Jeg sagde så også til dem sådan, okay, tak for det. Gør aldrig det her mod mig igen. Sådan, hvis vi så skal fortsætte med at være venner på de her præmisser, så må du aldrig nogensinde sætte mig i den her situation igen, hvor jeg skal tage stilling til, at du plejede at synes, at hånfulde ord over for mig var noget at grine af. Og det tog de meget godt. Det var bare sådan, fint, super, kom aldrig til at ske igen. Og det er ikke sket siden, hvilket jo altid er dejligt, når folk også ændrer deres adfærd, og ikke blot ligesom pakker det ind i pæne ord med, jamen jeg lover, det aldrig nogensinde skal ske igen, og ej, jeg håber, at vi kan lægge det her bag os. Sådan, det er fint, at du siger det, men så skal dine handlinger ligesom også understøtte det. Fordi tomme ord betyder ikke så meget i det her, fordi det her, det handler om min sikkerhed. Det handler om, om jeg ved, at jeg er sikker i dine arme og i dit selskab, og at jeg ved, at du vil hjælpe mig, hvis at det kom til, at vi gik på gaden, og der var nogen, der råbte et eller andet grimt efter mig. Jeg har brug for at vide, at jeg kan føle mig tryg med de venner, som jeg vælger at tilbringe tiden sammen med. Og der er det, altså... Og det er måske en situation som her, hvor du netop gør en forskel, ja, på en eller anden måde, ikke? Og at du har en indflydelse på folk omkring dig, mm, ved at være dig selv. Ja, og det er også, jeg tror også, det, at det var det, jeg rent faktisk ville komme frem til på en eller anden måde. Fordi at for mig er det også vigtigt, at, sådan, at mine venner ikke nødvendigvis forstår mig, men i det mindste forstår, hvor vigtigt det er for mig, at det her er en del af, hvem jeg er. Og at jeg ikke vil ændre det. Og at jeg ikke har tænkt mig at skjule det, fordi andre folk angiveligt er ukomfortable med det. Emil, beskriv et øjeblik, hvor du tror, du har gjort et indtryk på nogen, eller gjort en forskel. Jeg fik gjort et indtryk på min mor, bestemt. Da jeg fik stået, hvad kan man sige, stået imod hende, eller... Ligesom, første gang, du ligesom sagde fra? Ja, første gang, jeg sagde fra. Okay, prøv at tage os med ind i det øjeblik. Det var i 2014. En sen vinteraften, hvor at hun kommer væltende ind på mit værelse. Grædende, fordi nu har hun været vant til, at det kunne hun gøre i de seneste årrækker. Og hun er fuld. Hun er stank Bacardi som sædvanligt. Og jeg er så træt på det her tidspunkt, hvad er det? Så jeg siger, at hun meget gerne må gå ud af mit værelse. Og hun begynder at bruge sin børnestemme, og ligesom prøver at komme ind på den. Ja, jeg har brug for et kramme. Du må gerne lige komme med ud i køkkenet og sætte dig. Nej, du skal ud af mit værelse, Mark, også. Jeg gider ikke det der pisse i aften. Men du plejer ligesom... hvordan plejer det ligesom at forløbe sig? Jeg kan høre, det er noget, der sker tit, ikke? Den gør mig væltende, når vi trauma dump, ja, på dig, ikke? Ja. Altså, og det plejer du ligesom at lade hende? At lade hende gøre, ja. Så sætter vi os ned og har en snak i køkkenet om, og hvad der er galt. Og hvilke voksenproblemer, ja, som du ligger små ører til. Ja. Og prøve at hjælpe igennem så godt, som jeg nu kan. Men ikke denne her gang? Denne her gang har jeg bare fået nok. Det er simpelthen sket for mange gange. Og jeg kan også godt mærke, at mit liv begynder at tage lidt fart med også at være social, og jeg vil gerne lave ting, og jeg skal passe min skolegang og sådan nogle ting. Altså. Og jeg har bare ikke tid til at sidde og snakke til klokken 2 om natten, og så skal jeg op på skolen dagen efter, og er pist træt og kan ikke være sammen med mine kammerater og sidde og hygge snak, fordi jeg er i lortehumør. Så jeg siger, hun venligst skal fuck ud af mit værelse, og hun selvfølgelig er lidt forbavset, fordi nu har hun været vant til, at det var en ting i så mange år. Og... der bliver jeg nødt til simpelthen at tage hånden om hendes skuldre, og så føre hende ud. Hvor hun også prøver at bremse med benene, og prøver at stå imod. Men jeg får hende ligesom... Ud på den anden side, der er en lukket dør, og låser den. Og så banker hun, og man kan høre, at hun begynder at, ej, kom nu, luk mig nu ind, hvad? Og begynder at græde rigtig meget, og sætter sig ned grædende foran døren. Og der er lidt kynisk og kold, og tager nogle høretelefoner på, og sætter mig til at se et eller andet latterligt på YouTube. For at prøve at glemme det og fortrænge det. Så selvom at denne her dør imellem jer jo egentlig altså ikke fjerner problemet, vel? Nu kan du ikke se problemet, men du kan stadig høre det og mærke det fra den anden side af døren. Så døren er ikke så solid, men alligevel bliver det ligesom også bare rent symbolsk, ikke? Altså, jo. Første gang, du ligesom også tør sætte det på afstand. Og også tør give dig selv et rum, hvor du ikke behøver at fikse det. Ja, bestemt. Og det var også ligesom for at sætte et markat til hende om, at... at det var altså ikke en ting med, at jeg skulle ikke lege hendes psykolog mere. Men alligevel så, når jeg nu havde gjort det den ene gang, så kunne jeg ikke lade være med at gå tilbage og lege lidt psykolog for hende igen. Fordi man elsker sine forældre meget højt. Og man er glad for det liv, som de har givet, og de værdier, som de har givet videre til en. Så man har lyst til at give hele verden tilbage. Det var bare lige en aften, hvor jeg fik nok. Og hvilket indtryk tror du, det gjorde på din mor der, eller ligesom har gjort siden? Hvad er det for en indflydelse, du har haft den aften? Hun er meget mere bevidst omkring, hvad hun skal udsætte sine børn for. Jeg tror på en eller anden måde, det har lært hende lidt, hvordan det er at være voksen. På en ordentlig måde. Så jeg tror, det er det indtryk, og at selvfølgelig også, at vi også er voksne selv, mig og min søster. At vi kan godt stå på begge vores ben og netop sige fra over for ting, som vi ikke synes er gode. Som er noget, som hun selv har rigtig, rigtig svært ved at gøre. Så det er sådan en modenhedsting igen, at det har haft den indflydelse på hende, at hun er blevet lidt mere moden i sig selv, og at man også kunne vise, at jeg var blevet mere moden på en eller anden måde. Det kan man måske også være stolt af. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.